อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมารัปรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งก็จะเปิดสถานีด้วยรายการธรรมารัปรุณเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นกำลังใจให้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านที่จะรับฟังรายการดีๆที่เป็นมงคลกันก่อนที่จะเริ่มต้นชีวิตในแต่ละวันนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายแล้วก็เป็นอาทิตย์สัปดาห์ที่5ของเดือนมีนาคมด้วยนะคะเป็นวันอาทิตย์ที่29มีนาคมปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น10ค่ำเดือน5ปีมะเมียนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการเพื่อที่จะสนทนาธรรมะหรือสักการะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์ของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียนบาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์นะเจ้าค่ะก็จะเปิดรายการด้วยการมีคำถามของท่านผู้ฟัง3ท่านเจ้าค่ะมาถามเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยนะเจ้าค่ะคำถามแรกนี้เป็นของท่านผู้ใช้นามว่าคุณสุภาพนะเจ้าค่ะก็เขียนถามมาจากอำเภอปากธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเจ้าค่ะบอกว่าเป็นไข้แล้วก็ได้เฝ้าดูตลอดคืนจากตัวร้อนมากๆเลยจนถึงระยะหนึ่งความร้อนก็จะลดลงแล้วพอท่านได้ปัสสาวะก็เหมือนกับท่อน้ำทิ้งที่มันมีอะไรผมอุดตันอยู่พอนำผมหมายถึงเอาออกแล้วนะเจ้าคะน้ำก็ไหลออกมาลงไปในท่ออันนี้ก็อาการไข้พอหลังจากปัสสาวะแล้วเนี่ยก็ไข้ก็หมดไปเหมือนกับอาการของน้ำที่ลงท่อไปแล้วนะเจ้าค่ะแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยคุณสุภาพก็ไม่ได้เป็นไข้อีกนะเจ้าค่ะถึงจะเป็นไข้ก็ไม่มากเหมือนอย่างที่ไม่เป็นคือเป็นไม่มากนักเหมือนครั้งที่เป็นคราวโน้นก็เลยเรียนถามว่าลักษณะที่เล่ามานี้เจ้าค่ะจะเรียกว่าเป็นการเห็นรูปนามดับใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ โอเค เลยเจ้าค่ะ ทีนี้ในการที่เราจะเห็นรูปนามดับเอาคำนี้ก่อนนี่ก็ถามว่าการเห็นอะไรที่มันจะเกิดหรือว่าเห็นอะไรที่มันจะดับเนี่ยอาการที่เราจะไปเห็นตรงเนี้ยการที่เราจะไปเห็นไปทราบไปรู้เนี่ยเกิดขึ้นที่จิตเกิดขึ้นที่จิตจิตเป็นผู้ที่เข้าไปรู้ไปเห็นไปทราบรู้เห็นทราบนี้อะไรได้บ้างในอะไรได้บ้างคุณกินข้าวแต่คุณเห็นว่าอาหารมันเลื่อนในลงไปในท้องผัสสะเกิดมีรสชาติที่ลิ้นเอ๊ะมันหายไปรสชาติเกิดขึ้นดับไปไอ้การเห็นที่เห็นว่ามันมีรสชาติเปลี่ยนแปลงไปจากลิ้นเนี่ยเห็นที่โดยใช้ใจของเราเข้าไปดูไปเห็นเนี่ยตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าจะเห็นจากตรงอาการป่วยอย่างที่ว่านี้ก็ได้แต่เพราะฉะนั้นในจุดที่คุณสุภาพจากอำเภอปากธงชัยเนี่ยนะตามมาที่พูดถึงว่าเอ๊ะแล้วอาการที่ฉันป่วยอย่างนี้แล้วมันหายไปเนี่ยถือว่าเห็นมันดับเห็นมันเกิดขึ้นแล้วเห็นมันดับใช่หรือไม่อันนี้อยู่ที่ว่าจิตเรามีความเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรเนี่ยเพราะว่าเราดูตัวอย่างคนที่ป่วยในโรงพยาบาลเนี่ยมีเป็นไม่ต้องพูดว่ามีเป็นหมื่นมีเป็นล้านอ่ะ เจ้าค ่ ะ นะมีเป็นล้านป่วยแล้วก็หายเอาดูที่คนป่วยแล้วหายก็พอนะป่วยตายป่วยแล้วป่วยเรื้อรังไม่เอาเอาเฉพาะที่ป่วยแล้วหายคนพวกนั้นแสดงว่าถ้าเขาแบบป่วยแล้วหายหมดแล้วเขาก็จะต้องบรรลุธรรมหมดจะเห็นนามรูปเกิดดับหมดเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันไม่ใช่ไง เจ้าค่ะ เพราะว่าจิตเขาเข้าใจถูกต้องหรือเปล่านี่คือสำคัญแต่เพราะว่าการที่ป่วยแล้วหายไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าคุณจะเห็นว่ามันเกิดแล้วมันดับไม่ใช่แต่เพราะว่าเรื่องเป็นเรื่องทางกายบางคนเห็นว่าเอ้ยฉันป่วยเสร็จแล้วฉันหายเนี่ยนะไอการที่ฉันป่วยฉันหายแล้วยิ่งเพลิดเพลินลุ่มหลงไปอีกเนี่ยคิดว่าฉันเก่งฉันแน่โอ้ยาดีหรือว่าได้ของจากหลวงพ่อมาเกจิดังกินได้นี่เข้าไปดีขึ้นยิ่งมัวเมาเข้าไปอีกไม่ได้เห็นเกิดดับอันนี้อาจจะเป็นไปได้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จิตของเราตั้งไว้อย่างไรอันนี้คือสำคัญมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้ารายละเอียดตามที่เท่าที่คุณสุภาพให้มาเนี่ยที่พูดถึงว่าอาการป่วยเป็นอย่างนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องจิตว่าจิตเห็นยังไงอ่ะอันนี้อาตมาก็คงจะตอบได้ยากแต่ว่าแบ่งแยกไว้ให้แล้วล่ะนะเนี่ยอยู่ที่ว่าจิตคุณเห็นยังไงล่ะแต่บอกว่าจิตเรามีความเข้าใจอยู่อย่างถูกต้อง ไอ้ความเข้าใจนี่มันเกิดจากอะไรความเข้าใจตรงนี้มันก็จะต้องเกิดจากการที่เรามีสติตั้งเอาไว้เพราะนั้นตรงจุดที่ว่าคุณสุภาพเนี่ยพูดมาตรงนี้ที่ว่าเฝ้าดูตลอดคืนเนี่ยไอ้ตรงเฝ้าดูตลอดคืนเนี่ยคุณเฝ้าดูด้วยจิตแบบไหนแต่ถ้าเฝ้าดูในลักษณะของมีสติแต่เพราะว่าคำว่าเฝ้าดูเนี่ยถ้าเราจะตีความให้มันถูกว่าเป็นสติมันก็ทำได้เหมือนกันนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงสติเนี่ยเป็นนายทวารใช่ไหมนายทวารก็ทำหน้าที่อะไรอ่ะเขาก็คอยเฝ้าดูเพราะนั้นถ้าบอกว่าเราคอยเฝ้าดูจิตใครคอยเฝ้าดูก็จิตของเราใช่ไหมจิตของเราคอยเฝ้าดูอะไรก็เฝ้าดูเวทนาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในกายใช่ไหมถ้าสมมติจิตเรามีสติตั้งจ่อเอาไว้อยู่อย่างนี้แล้วจิตใจเป็นอารมณ์อันเดียวไม่ได้มีคนเข้าไปเกลือกกลัวว่าฉันจะตายไหมจะมีความกังวลใจอะไรอย่างหลังนี้ไม่มีเฝ้ารู้ดูอยู่อย่างมีสติอย่างเดียวไม่เข้าไปเกิดกลัวไม่วิ่งเข้าหาไม่วิ่งหนีแล้วเห็นอาการที่มันจางคลายไปดับไปแล้ววางได้นี่แสดงว่าคุณเห็นว่ามันเกิดเห็นว่ามันดับได้มีความรู้นะความรู้ในที่นี้หมายถึงญาณความรู้ในที่นี้หมายถึงคุณเห็นแจ่มแจ้งความรู้ในที่นี้หมายถึงปัญญาที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีสตินะก็ต้องดูสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลกันมานะคือถ้าบอกว่าอาศัยว่าป่วยมีโรคไปไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันหายอาศัยด้วยเหตุแค่นี้คิดว่าเราเห็นเกิดดับมันไม่ใช่แ ต ่ว่าเหตุแห่งการที่เราจะเห็นเกิดดับได้คุณต้องมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงความดับไปของมันนะอันนี้ก็เรียกมีปัญญาคุณจะมีปัญญาได้จริงคุณต้องตั้งมั่นมีสมาธิคุณจะมีสมาธิได้เหตุนั้นก็คือเรื่องของสติซึ่งไม่ว่าจะเป็นสติสมาธิหรือว่าปัญญาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตเท่านั้นเองเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในกายนะแต่อาศัยอะไรเกิดขึ้นได้ก็อาศัยกายอาจจะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นนี่คือเกิดขึ้นในจิตนะแต่อาศัยกายแล้วเกิดขึ้นในจิตได้อาศัยอาหารแล้วเกิดขึ้นในจิตได้อาศัยสิ่งที่เราเห็นใบไม้ร่วงอาศัยคนด่าว่าอาศัยเรื่องอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เป็นความคิดของเราก็ได้แล้วอาศัยสิ่งนี้แล้วให้เห็นถูกเห็นถูกที่ไหนเห็นถูกที่จิตเกิดจากอะไรก็เกิดจากขัสสะได้ทั้งหมดเลยนะนี่คือก็พอจะเป็นไปอย่างนี้ได ้เจ้าค่ะ แต่ทีนี้ก็ถ้าบอกว่าในลักษณะไหนก็อันนี้ต้องถามท่านผู้ถามกลับไปอีกทีเหมือนกันนะว่าตัวเราอยู่ในขั้นตอนไหนอยู่ตรงไหนกันแน่ เจ้าค่ะคุณสุภาพก็ต้องนึกย้อนไปนะเจ้าค่ะว่าตอนที่ป่วยอยู่นั้นแล้วก็เรียกว่าเฝ้าดูอย่างที่เล่ามานี้เนี่ยมีจิตสภาวะจิตอย่างไรบ้างอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ชี้แนะแล้วนะเจ้าค่ะ เจ้าบ้าน เจ้าค่ะก็คิดว่าท่านสุภาพผู้ถามจากอำเภอปากธงชัยจังหวัดนครราชสีมาก็คงจะพอเข้าใจแล้วนะคะถ้าเผื่อยังมีปัญหาอะไรก็เขียนถามกันมาได้ใหม่เลยนะคะค่ะโยมก็ขออนุญาตที่จะกราบนำพระอาจารย์ไปตอบปัญหาของท่านถัดไปนะเจ้าค่ะก็คือคุณบุญตาลสาณวงศ์เจ้าค่ะคุณบุญตาลก็กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาอย่างนี้เจ้าค่ะว่าโยมอยากจะขอให้ท่านพระอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับเรื่องการที่เราสวดมนต์ไหว้พระทุกวันว่าเราควรจะกล่าวคำขึ้นต้นสิ่งไหนก่อนและหลังทุกวันนี้ก็จะทำเป็นประจำทุกเช้าและเย็นอยู่แล้วก็อยากจะขอให้พระอาจารย์ได้ช่วยแนะนำให้แจ่มแจ้งชัดเจนด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อันนี้ขอแบบชัดเจนแจ่มแจ้งเลยนะ เพราะว่าอันนี้อาตมาเข้าใจอยู่คือถ้าผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมารบุรุษเนี่ยคงจะทราบว่าอาตมาจะไม่ได้พูดแจ่มแจ้งชัดเจนว่าคุณสวดบทนี้นะแล้วก็คุณสวดบทนี้นะแล้วคุณจบด้วยบทนี้คืออาตมาจะไม่เคยพูดอย่างนั้นเลย เจ้าค่ะ แล้วก็เลยแบบก็พูดทั่วไปว่าสวดมนต์ดียังไงต้องสวดบทนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็พูดทั่วๆไปทีนี้เขาแบบขอมาเฉพาะเจาะจงให้แจ่มแจ้งแจ่มแจ้งเลยเนี่ยนะก็เอาที่อาตมาทำดีกว่าดีไหม เจ้าค่ะได ้ที่อาตมาทำเนี่ยเริ่มต้นก็คือทำจิตให้นอบน้อมก่อนนะทำจิตให้นอบน้อมเดี๋ยวก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยขอพูดถึงเรื่องของการสวดมนต์นิดหนึ่งว่าสวดมนต์นี่มันคืออะไรก่อน เจ้าค่ะ สวดมนต์คืออะไรมีประโยชน์อย่างไรเพราะว่าการไม่ว่าจะเป็นคำว่าสวดเนี่ยสวดมนต์หรือว่าสาธยายมนต์หรือสัจฉายะหรือว่าท่องคําว่ามนต์เนี่ยคือเราคิดว่าอะไรที่มันเป็นบาลีเนี่ยมันเป็นมนต์ทั้งหมดนะนี่เราทําความเข้าใจให้ถูกต้องนิดนึงแล้วอะไรที่แบบพูดมาซ้ําไปซ้ํามาพูดอะไรที่ไม่รู้เรื่องเป็นการสวดทั้งหมดนะคือต้องทําความเข้าใจก่อนเอาใหม่สมมุติว่าเราพูดภาษาบาลีนะสมมุติว่าเราเป็นคนที่ใช้ภาษาเดียวกันกับพระพุทธเจ้าใ พราะนั้นเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสอะไรออกมาเนี่ยนั่นคือเป็นคําของพุทธะถูกไหมเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสอะไรมาเป็นพุทธพจน์เป็นพุทธวจนะอันนี้เป็นควรค่าแก่การทรงจําเอาไว้ควรค่าแก่การทรงจําเอาไว้แล้ววิธีที่เขาจะมาทรงจําเนี่ยเขาก็เอามาแบบพูดซ้ําๆพูดย้ําๆกันเหมือนเราท่องสูตรคูณ จบค่ะ นะเราท่องสูตรคูณเนี่ยท่องซ้ําท่องย้ําเพื่อให้จําได้เวลาที่เราท่องซ้ําท่องย้ําเพื่อให้จําได้แล้วมันเข้าไปในใจนะคือหมายถึงว่าจําได้ในสมองแล้วเนี่ยเวลามันคิดนึกอะไรมันออกมาใช้ได้ทันทีอันนี้คือลักษณะของการสวดมนต์นั่นเองน ะ คือการสาธยายคือการที่เอามาท่องบนท่องจําให้ได้เดี๋ยวนี้ไอ้คำที่เราเอามาท่องบนท่องจําให้ได้เนี่ยถ้าบอกว่าเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้ก็ต้องเป็นภาษาบาลีเราเป็นภาษาบาลีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแบบคุณพูดอะไรคําใดคําหนึ่งขึ้นมานะเป็นคําที่เป็นพุทธพจน์ด้วยแล้วก็พยายามที่จําให้ได้นะนี่คือลักษณะของการสวดมนต์นะนี่คือประเด็นนะสวดเพื่อที่ให้จําได้นะเพราะว่าประโยชน์ของการสวดมนต์เนี่ยคือ1เพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธรรมนะเป็น1ในเหตุ5ประการเพราะว่าถ้าเราช่วยกันทรงจําสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ได้อันนี้มันดีเราก็ต้องระวังนิดนึงว่าบางทีคําพูดที่เป็นบาลีที่เราเอามาสวดมาบ่นมาท่องกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นพุทธพจน์ก็ได้เราก็ต้องดูว่าอะไรเป็นอะไรนะไหนสําคัญกว่าอันไหนแน่นอนสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยสำคัญกว่าสิ่งที่ไม่ใช่เป็นพุทธพจน์ เจ้าค่ะ เราก็ดูบทสวดให้มันถูกต้องนิดหนึ่งนะประโยชน์ของการสวดมนต์ในข้อที่2นะคือการที่เราเอามาท่องบทเนี่ยนะท่องจําให้ได้เนี่ยนะก็คือเป็นเครื่องที่ทําให้ถึงวิมุตตินะแปลว่าคนที่ท่องพยายามจําให้ได้เนี่ยจิตใจเขาโน้มน้อมไปทางสิ่งที่เป็นกุศลนะพอโน้มน้อมในทางสิ่งที่เป็นกุศลแล้วก็ทําให้มีใจมีปิติมีปราโมทย์มีปิติมีปราโมทย์จิตเป็นกุศลแล้วอกุศลแล้วทำลดลงไปจิตก็เป็นสมาธิไอ้ตรงที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยทําให้คุณเข้าสู่วิมุตติได้นะนี่คือข้อที่2ข้อที่3นะเป็นอาหารของความเป็นพหูสูตรนะเป็นอาหารของความเป็นพหูสูตรหมายความว่าคนที่เขาจะมีความรู้มากพหูสูตรเนี่ยแปลว่าผู้ที่ทรงความรู้ผู้ที่สดับมากผู้ที่รู้มาก ผู้รอบรู้นะเจ้าค่ะ ผู้รอบรู้ถูกต้อง เจ้าค่ะ เขาก็จะต้องแบบฟังมากเอามาท่องบนจําได้อันนี้สําคัญจึงเป็นข้อที่3 เจ้าค่ะ แล้วก็ข้อที่4ก็คือเป็นองค์ประกอบของการเป็นบริษัทที่เลิศนะบริษัทที่เลิศนี่ก็คือกลุ่มคนที่เขาสามารถจําพุทธพจน์ได้นะเขาเอามาสาธยายเอามาท่องจําเอามาทําความเข้าใจเพราะฉะนั้นการที่สาธยายต้องทําความเข้าใจเนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยนะคือเพราะฉะนั้นเราจะสวดแต่ภาษาบาลีโดยที่เราไม่เข้าใจเนี่ยมันก็จะไม่ได้ เจ้าค่ะ มันก็จะต้องทําความเข้าใจด้วยเอ้าไม่ใช่ว่าสวดเป็นนกแก้วนกขุนทองไม่ดีก็ดีแล้วเราก็ทําความเข้าใจด้วยมันยิ่งดีขึ้น จบค่ะ นี่คือข้อที่4นะข้อที่5เนี่ยการที่ท่องบทการที่เอามาท่องจําในบทพุทธพจน์เนี่ยทําให้บทนั้นคําพูดนั้นไม่เป็นมลทินนะเช่นว่าเรามีหนังสือพระไตรปิฎกอยู่ในตู้พระไตรปิฎกนะบางวัดหรือบางบ้านเนี่ยมีอยู ่ แต่ว่าโอ้โหเป็น10ปีไม่เคยเปิดอ่านเลย อ ันเนี้ยหนังสือนั่นน่ะดีไหมดีแต่การที่ไม่ไปอ่านไม่ไปดูไม่ทําความศึกษาไม่ทําความเข้าใจไม่เอามาท่องบทไม่เอามาจําไว้เนี่ยมันเป็นมลทินนะมันเสียได ้เจ้าค่ะ หนังสือที่พิมพ์อยู่ในตู้ดีไหมดีนะแต่ถ้าไม่เอามาอ่านแหมมันการที่เราไม่อ่านนั้นมันไม่ดี มันเสียเปล่านะเจ้าค่ะ มันเป็นมลทิน เจ้าค่ะ มันเป็นมลทิน เจ้าค่ะ ดังนั้นก็จึงเป็นข้อที่5ว่าเพราะการสวดมนต์การสาธยายมนต์เนี่ยทําให้ความสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ตรัสเอาไว้ไม่เป็นมลทิน ค ือแน่นอนสิ่งนั้นดีอยู่แล้วนะจะไม่ใช่ว่าเราไม่ไปอ่านไม่ไปศึกษาแล้วมันจะไม่ดีมันดีของมันอยู่แล้วการที่เราไปอ่านไปศึกษาทําความเข้าใจจําให้ได้ยิ่งดีมากขึ้น เจ้าค่ะ แล้วก็ข้อที่6เป็นหนึ่งในบริการ5ประการของการที่ทําให้จิตนั้นไม่มีเวรไม่มีการเบียดเบียนแต่ถ้าเรายังมีความจิตที่ไปคิดเบียดเบียนเขาผูกเวรเขาการที่เอาคําที่เป็นพุทธพจน์เรามาท่องจําในใจของเราได้มันจะทําให้เราคลายตรงนี้ไปได้นี่คือข้อที่6แล้วก็ที่7เนี่ยเป็นข้อที่ได้เคยตรัสบอกกับท่านพระมหาโมคคัลลานะเอาไว้นะว่าเป็น1ใน8วิธีของการแก้ง่วงได ้อืมเจ้าค่ะ เป็นไปได้นี่ข้อที่ในข้อที่7 เจ้าค่ะ ในประโยชน์ของการสาธยายมนต์ทีนี้ข้อที่ควรจะระวังกันก่อนนะข้อที่ควรระวังเพราะว่าบางคนเนี่ยคิดว่าฉันสวดมนต์แล้วฉันสาธยายมนต์แล้วฉันจําบทที่เป็นพุทธพจน์ได้ทั้งบาลีทั้งไทยแล้วก็คิดว่าเป็นตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติด้วยข้อปฏิบัติอันยิ่งแล้วด้วยเพียงอาการสักแต่ว่าการสวดอันนี้มันไม่ใช่ อืมเจ้าค่ะ แต่คิดว่าฉันสวดแล้วคือฉันปฏิบัติธรรมแล้วแหมมันไม่แน่ ไม่ถูก มันไม่แน่เพราะว่าบางคนเป็นงูพิษก็มีแต่บางคนไม่เข้าใจความหมายก็มีบางคนจิตไม่สงบก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นการที่ปฏิบัติธรรมมันอยู่ที่สภาวะจิตนะไม่ใช่ว่าอาการปากขยับแล้วก็มีเสียงพ่นออกมานะไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เราก็จะต้องทําความเข้าใจถูกวิธีแก้ก็คือว่าเมื่อสวดมนต์ไปแล้วเราก็ทําจิตให้มันไปน้อมไปทางนั้นด้วยทําจิตให้เป็นหนึ่งด้วยทําจิตให้เป็นสมาธิด้วยให้มีการเพียรเผากิเลสในขณะที่เราสวดมนต์ไปด้วยอันนี้ถึงจะถูกแล้วก็บางคนเนี่ยมีกิจกรรมการสวดมนต์พยายามมาท่องมาจํามาอะไรต่างๆนะโดยที่ปล่อยให้วันคืนล่วงไปโดยที่ไม่หาความสงบในใจนะละเลยการหลีกเร้นแล้วก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่ด้วยธรรมนะคือหมายความว่าถ้าจะคิดว่าฉันจะต้องสวดให้ได้ฉันต้องจําให้ได้นะโดยการที่พยายามสวดไปท่องไปจําแล้วก็ละเลยการหลีกเร้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะไม่ได้ทําไว้ในใจวันคืนก็ผ่านไปปี1 2ปีคุณก็ไม่ได้ความสงบแห่งใจอันนี้ก็ยังไม่ดี เจ้าค่ะ เพราะนั้นก็อย่าเอาแต่สาธยายจนกระทั่งไม่ได้ประกอบความเพียรทางจิตนะก็ต้องอาศัยคนไม่เรียนว่าในการที่ทําความสงบในใจด้วย เจ้าค่ะอันนั้นถึงจะได้ผลครบใช่ไหม ใช่อันนี้คือเราต้องระวังนะข้อควรระวังในการที่เราจะต้องสวดมนต์แล้วก็การสาธยายมนต์การสวดมนต์ที่จะทำให้เราจำได้เร็วแจ่มแจ้งได้อยู่นานจำได้เร็วด้วยแล้วก็ที่จำได้เนี่ยอยู่ได้นานด้วยนะก็คือจิตนั้นจะต้องเป็นจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านนะละเจ้าพวกนิวรณ์ทำจิตให้เป็นสมาธิอันนี้มันจะได ้ถูกค่ะ ทีนี้มาในถามคำถามของคุณบุญตาลที่ว่าแล้วสวดบทไหนกันแน่เอาให้มันแจ่มได้ไหม ก ็บทหลายๆบทที่เขาสวดกันใช่ไหมบทธรรมวัชเช้าเขาก็จะพูดถึงเรื่องของน้ำโมทัสสะอิติปิโสแล้วก็ไปถึงการที่ระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อาจจะพูดถึงบทที่เราพิจารณาอาหารแล้วก็แผ่เมตตาไปอย่างนี้ทั้งเช้าและเย็นตอนเย็นอาจจะเพิ่มการพิจารณาร่างกายอาการ32หรือว่าแผ่เมตตาพรหมวิหาร4อย่างนี้เราก็จะมีกันทั้งนั้น okay. นะนี่คือเป็นแบบแผนที่เขาทำกันแล้วตัวอาตมาทำยังไง อันนี้ลูกศิษย์ลูกหาอยากทราบเจ้าค่ะว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ทำยังไงบ้างจะได้ทำตาม โอเคอาตมาก็สวดนโมตัสสะอันดับแรกก็คือเวลาอาตมาสวดไปเนี่ยพูดไปเนี่ยคืออาตมาเข้าใจภาษาบาลีพออาตมาพูดภาษาบาลีไปเนี่ยจิตใจอาตมาก็น้อมตามไปแต่ว่าเราแสดงความน้อมกับพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ได้พูดถึงบทอิติปิโสปะกวาระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ละคำเนี่ยมาใคร่ครวญไปนะอย่างเช่นสัมมาสัมพุทโธอย่างเงี้ยโอ้เป็นพุทโธชนิดที่ว่าตรัสรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีพระควาอย่างนี้เป็นต้นพระควานี่เป็นผู้ที่จำแนกแจกธรรมธรรมก็เข้าใจความหมายไปด้วยหรือว่าถ้าหมวดของธรรมะทำพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วแม่มันดียังไงเราก็พยายามทำความเข้าใจไปด้วยในขณะที่ปากเราพูดไปพระธรรมนี่เป็นอากาลิโกนะเป็นสันทิติโกด้วยนะก็ทําความเข้าใจไปนะจนกระทั่งถึงสุปฏิปันโนอย่างนี้เป็นต้นนะ เจ้าค ่ ะ สวดบทนี้เสร็จแล้วอาตมาก็สวดธรรมจักรธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเพราะว่าพระสูตรนี้เป็นพระสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าแสดง นะเป็นทรงประกาศไว้ ใช่ เป็นจักรวคีนะเจ้าค่ะ เป็นการหมุนจักรคือธรรมันประเสริฐอาตมาก็เอาตรงนี้มาพูดเอามาหมายว่าเอามาสวดนะมาต้องจําแล้วก็ตามด้วยบทอนัตตลักขณสูตรอนัตตลักขณสูตรก็คือบทสวดที่พระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงเป็นครั้งที่2ก็คือว่าหลังจากที่แสดงทำให้เราปัญจวัคคีย์ฟังในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรใช่ไหมท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยบรรลุเป็นโสดาบันแล้วนั้นในช่วง 3-4 วัน5วันนั้นก็ได้พูดพระสูตรที่2ก็คือเรื่องของอนัตตลักขณสูตรคือการเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆขันธ์5อายตนะ6ทั้งหลายเห็นโดยความเป็นอนัตตาอันนี้ก็เป็นพระสูตรที่2ที่พระพุทธเจ้าแสดงก็คือเอา2พระสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าแสดงเอามาสวดเอามาท่องจํา เจ้าค่ะ ตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมง40นาทีได้มั้ง เจ้าค่ะแต่พระอาจารย์สวดด้วยความเข้าใจแล้วก็ด้วยจิตที่ตั้งมั่นในทุกๆคําพูดที่นํามาสวดถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ เพราะว่าก็จะมีหนังสือคือที่วัดเนี่ยจะมีหนังสือสวดมนต์ที่เป็นทั้งบาลีด้วยเป็นทั้งไทยด้วยแปลกันเอาไว้แต่ว่าเราอ่านเฉพาะตรงบาลีบางทีตรงนี้คำนี้เราไม่เข้าใจเราก็มาดูตรงส่วนที่เป็นภาษาไทยอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ก็จะสวด3-4บทนี้เป็นหลัก เจ้าค ่ ะ แล้วบางวันใช่บางวันมีเวลาเพิ่มก็อาจจะเพิ่มกรณีให้เมตตาสูตรอย่างนี้เป็นต้นไปอย่างเงี้ย เจ้าค่ะส สาธุเจ้าค่ะแล้วเมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าก่อนที่จะลงนั่งสวดมนต์นี้ต้องทำจิตนอบน้อมอันนี้พระอาจารย์พอจะบอกได้ไหมเจ้าค่ะว่าพอเราจะเข้าไปอย่างไปห้องพระอย่างนี้เจ้าค่ะหรือว่าจะเริ่มต้นสวดมนต์เนี้ยควรทำจิตใจอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ที่หมายว่าทำจิตนอบน้อมเนี่ยเพราะว่าถ้าจิตของเราเนี่ยมันแข็งกระด้างหรือว่าจิตของเรามันยังหยาบหรือว่าจิตของเรามันไม่นุ่มหรือว่าจิตของเรามันร่วนมันแบบหยาบเนี่ยนะมันจะทำให้การเข้าใจหรือว่าการที่คือธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องนอบน้อมถึงจะเข้าใจได ้ เพราะน ั่ นคือการแสดงความนอบน้อมเช่นนโมตัสสะอย่างเงี้ยเป็นคำพูดนะนี่แสดงด้วยวาจาแล้วใจของเราล่ะทำยังไงแล้วก็คือใจเนี่ยให้น้อมนะเราจะทำใจให้น้อมยังไงเราก็นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรามาจะทำงี้นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คืออิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธอันนี้คือปากพูดไปนะเราจะพูดในใจแต่ว่าใจเราเนี่ยต้องให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าโอ้โหคุณของพระพุทธเจ้ามีมากมีความกรุณามีเมตตามีความอนุเคราะห์นะคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์อย่างนี้นะให้นึกปุ๊บใจเรามันจะน้อมใจเรามันจะอ่อนใจเรามันจะนุ่มใจเรามันจะเป็นใจที่ควรแก่การงานแต่พอใจที่เป็นควรแก่การงานแล้วเนี่ยเหมือนกับดินเหนียวที่เขาปั้นมาอย่างดีแล้วนุ่มๆเนี่ยเขาสามารถที่จะขึ้นรูปเป็นหม้อได้จิตใจของเราที่นุ่มที่อ่อนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันพอรับธรรมะแล้วนุ่มแล้วอ่อนแล้วมันปั้นขึ้นรูปขึ้นมาเนี่ยเป็นความเข้าใจในธรรมะได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคำแนะนำที่ดีมากๆเลยนะคะคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเราฟังแล้วคงจะได้เคล็ดตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าบางคนหรือบางท่านก็อาจจะสักแต่ว่าสวดมนต์ไปแล้วก็โดยที่จิตใจล่องลอยไปตรงนู้นตรงนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกถูกไหมเจ้าค่ะ อันนี้ต้องระวังคือบางทีจิตเรามันควบคุมได้ยากเราก็ต้องระวังเอา เจ้าค่ะ ก็ต้องระวังตรงนั้น เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามของท่านสุดท้ายนะเจ้าค่ะคิดว่าเวลาในรายการก็คงจะลงตัวพอดีของคุณสุประวัติเจ้าค่ะก็กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนว่าอาการบวชพระใหม่เครื่องอัฐบริขารงานบวชระหว่างการจัดซื้อใหม่เลยกับการที่ไปใช้ของเดิมที่วัดจัดให้แล้วแล้วก็บริจาคเงินให้ทางวัดเนี่ยจะได้อานิสงส์จากการบวชเท่ากันหรือไม ่ แล้วก็มีข้อกำหนดในเรื่องอัฐบริขารอย่างไรสำหรับพระใหม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ บุคคลที่คุณบุตรที่ต้องการจะบวชอันดับแรกคือคุณต้องหาอุปชาสมมติว่าเรามีอุปชาแล้วและสิ่งถัดไปที่จะต้องมีคือบาตรและจีวรแต่คุณต้องไปหาบาตรและคุณต้องไปหาจีวรทีนี้บาตรและจีวรเนี่ยคุณจะหามาจากไหนถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้ไปซื้อตามตลาดใช่ไหมก็ต้องไปซื้อตามตลาดนะถ้าสมมติมันตลาดมันไม่มีขายหรือว่าจะใช้ของทางวัดจะใช้ของทางวัดเนี่ยคือบาตรและอุปบาตรและจีวรเนี่ยไม่ใช่อุปชาให้นะไม่ได้ เจ้าค่ะ คือไม่ได้นะคือมันเป็นวินัยอ่ะ คือต้องหามาเอง ใช่เพราะฉะนั้นไอกระบวนการที่คุณได้มาเนี่ยคุณอาจจะได้มาจากวัดนะคือคำว่าได้มาจากวัดเนี่ยไม่ใช่หมายความอุปชาให้นะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องบริจาคเงินให้วัดนะคือเหมือนเราไปซื้อจากร้านค้าของวัดอะอย่างสมมตินะคุณไปซื้อจากร้านค้าของวัดซื้ออะไรอะก็ซื้อบาตรและจีวรมาแล้วไงคุณต้องเอาบาตรและจีวรแล้วก็ตัวคุณเนี่ยพร้อมกับศรัทธาที่คุณมีเนี่ยไปหาอุปชาอุปชาก็จะบวชให้นะคือไม่ใช่ว่าเอาบาตรและจีวรจากอุปชานะเพราะฉะนั้นกระบวนการที่คุณจะได้มาเนี่ยบางทีบางวัดเขาก็จะมีเจ้าภาพนี่คือประเด็นนะเจ้าภาพเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการที่จะจัดหาบริขารมาในการบวชนะซึ่งเจ้าภาพนี้ก็คือคุณก็ได้มาจากเจ้าภาพคนนั้นไงคุณได้มาจากเจ้าภาพทีนี้ว่าถ้าสมมุติว่าวัดนั้นเขามีอยู่แล้วนะวัดนั้นก็มีอยู่แล้วเป็นของเก่าที่วัดเนี่ยมีไว้เดิมก็คือของพระที่ตายไปแล้วคือพระที่ตายไปแล้วก็คือพระที่สึกไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าทางบริขารนี่มันยังดีอยู่นะของบริขารอะไรที่ของพระที่สึกไปแล้วเนี่ยชื่อว่าตกเป็นของสงฆ์หมดนะตกเป็นของสงฆ์สงฆ์ก็จะแจกจ่ายให้กันนะใครขาดเหลือก็เอาไปอย่างเงี้ย เพรา ะฉะนั้นถ้าคุณไปเอาตรงนั้นมาแล้วก็ถือว่าเอามาจากสงฆ์แล้วก็เอาไปใช้ในพิธีการบวชได้ เจ้าค่ะ ทีนี้ในคำถามของเขาคือว่าแล้วไหนจะได้บุญมากกว่ากันใช่ป่ะ เจ้าค่ะมีอานิสงส์มากกว่ากัน การบวชนี่มีอานิสงส์มากอยู่แล้วคุณเดชชัย เจ้าค่ะ คนที่จะมาบวชได้สักคนหนึ่งเนี่ยมันยากนะคือถ้าเราจะพูดมันพูดง่ายอยู่ว่าฉันจะบวชแต่พอถึงเวลาจริงๆคุณอาจจะบวชไม่ได้มีเหตุตรงนั้นตรงนี้เพราะฉะนั้นการบวชเนี่ยมันดีอยู่แล้วอะไม่ว่าคุณจะได้อาถรรพ์บริการมาจากไหนอาจจะเศร้าหมองอาจจะดีก็ตามแต่ว่าการบวชเนี่ยมันดีแน่ขอให้บวชให้ได้เถอะขอให้บวชให้มันดีเถอะบวชแล้วปฏิบัติดีเนี่ยมันดีมากอยู่แล้ว ค ือเกิดมาไม่ได้มีปัญหาหรอกว่าจะได้มาจากไหนดีทั้งนั้น แล้วก็สมมุติว่าถ้าของมันมีอยู่แล้วแล้วเราได้ใช้ประโยชน์แล้วบริการเก่าๆเนี่ยนะคุณเดินใจมันดีด้วยนะคือดีกว่าบริการรุ่นใหม่ๆคือหมายว่าร ู้สึกมันขลังมากเลย ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่เขาทำอย่างเงี้ยอย่างบาทถ้าคุณไปซื้อตามตลาดทุกวันนี้นะคุณไปซื้อของใหม่มาเนี่ยเหล็กสแตนเลสที่เขาใช้เนี่ยมันบางกว่าสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วบาทที่ซื้อตามตลาดเมื่อ10ปีที่แล้วกับบาทที่ซื้อตามตลาดทุกวันนี้ใช้เหล็กเบอร์ไม่เท่ากัน อัน นี้ก็พูดถึงตามตลาดทั่วไปนะแล้วก็ทรงก็จะไม่เหมือนกันการทำก็จะประณีตต่างกันแต่ของเก่าเนี่ยบางทีมันดีกว่าในกรณีนี้ในเรื่องของบาทจีบอลอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ดูว่ามันถ้ามันพอซ่อมได้หรือว่ามันไม่ได้แตกทำลายชำรุดแล้วก็พอใช้ได้ก็ใช้ไปใช่ไหม จุค่ะ ส่วนถ้าสมมติว่ามีเจ้าภาพก็จะไปซื้อใหม่ก็ไม่มีปัญหาก็ได้ทั้งนั้น จุค่ะ เนาะ ตอนนี้คุณสุประวัติถามด้วยเจ้าค่ะว่ามีข้อกำหนดในเรื่องอัฐบริการอย่างไรสำหรับพระใหม่เจ้าค่ะมีไหมเจ้าคะ มีก็คืออย่างที่อาตมาว่าตรงนี้แหละว่าบาทและจีวรคุณต้องหามา จุค่ะ น้ำบาทนี่ต้องไม่ใช่บาทไม้ต้องไม่ใช่บาท ที่ทำจากพวกไอ้เพชรนินจินดาไม่ใช่อย่างนั้นต้องเป็นบาทเหล็กหรือว่าบาทที่ทำจากดินน่ะบาทกระเบื้องอ่ะบาทเหล็กหรือบาทกระเบื้องเท่านั้น ค่ะ ส่วนผ้าจีวรก็ต้องมีกำหนดสีไว้แต่ว่าไม่ใช่สีดำล้วนไม่ใช่สีเหลืองล้วนไม่ใช่สีเขียวล้วนพวกนี้ไม่ได้แล้วผ้านี่ก็ไม่ใช่ผ้าผืนใหญ่ๆเต็มที่มาก็ต้องมีร่องมีรอยคือมีการตัดเย็บให้มันถูกต้องตามแบบแผน ค่ะ สำหรับพระใหม่คือถ้าอยู่เมืองไทยไม่ค่อยลำบากอยู่แล้ว เจ้าค ่ ะ มันคุณไปให้ร้านก็จัดหน้ า สบายแล้วทุกวัดก็มีจัดให้อยู่แล้ว เจ้าค่ะ เรื่องการบวชเรื่องอัฐบริการเนี่ยไม่ค่อยใช่ปัญหาเท่าไหร่แต่ปัญหาก็คือว่าอุปชาหรืออาจารย์ครูบาอาจารย์ที่สอนนั้นเนี่ยให้อบรมบ่มนิสัยถูกต้องไหมถูกตามที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าอันนี้มันหายากยิ่งกว่าเครื่องบริการอีก อืมเจ้าค่ะ อันนี้เราเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูให้ละเอียดยิ่งกว่าเครื่องบริการอีก เจ้าค่ะก็เรียกว่าก็คือครูบาอาจารย์ที่เราเป็นพระอุปัชฌาย์ของเราแล้วก็ที่จะมาสั่งสอนเราในช่วงที่เราบวชเป็นบรรพชานะเจ้าค่ะอันนั้นสำคัญสุดเลย สำคัญกว่า เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการของธรรมารับอรุณในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมก็หมดลงแล้วนะคะคิดว่าการตอบปัญหาของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแก่ท่านผู้ฟังทั้ง3ท่านคงจะได้ให้ความรู้แล้วก็แง่คิดธรรมะดีๆแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆไปพร้อมกันด้วยนะคะถึงเวลาที่จะต้องกราบนมัสการลาและกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้ากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยค่ะซึ่งท่านก็จะมีธรรมะดีๆมาพูดคุยแล้วก็เล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็มาพบกับดิฉันในช่วงของการสักการะค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะ